Tak vy jste dnes vyhráli teda duel s Karlovými Vary, tady týmem, který je v tabulce pod vámi. Jak by si srovnal to utkání s zápasem minulým, kdy jste hráli v Havířově a také jste vlastně byli favoritem? No, srovnal s tím, že v Havířově jsme potřebovali vyhrát, aby jsme byli čtvrtí a začínali doma. A dneska v podstatě v tom zápase o nic nešlo, takže ten zápas tomu tak i odpovídal. Nebránili jsme a hlavně jsme jenom utočili. S Hurikánem jste letos odehráli vlastně to první utkání celé sezóny základní části. Tam jste se trápili, dneska jste naopak Hurikán rozdrtili. Je to velký rozdíl hrát proti takovému týmu doma a venku? Tam ani tak nehrálo domácí nebo venkovní prostředí rozdíl. Tam šlo o to, že to byl první zápas, pro ně to byl první zápas v první lize, pro nás to byl první zápas v sezóně a jak říkám, dneska to byl poslední zápas v sezóně, nám o nic už nešlo, protože Vinohrady určitě vyhráli v Litvínově a Karlovy Vary už nemůžou postoupit do play-off, takže jim taky nic zašlo. Takže směrem k tomu výběru soupeřů to vypadá zatím, že budete na pátém místě a budete vybíráni. Už se třeba nějak se mezi sebou bavili, který soupeř by pro vás byl asi nejzkušenější do té další části sezóny? Nám je to asi jedno, my jestli chceme postoupit, tak musíme porazit kohokoliv a myslím si, že si nás vezmou Vinohrady popravdě, že na sebe zbudeme, oni jsou čtvrtými pátí. Si myslím, že pojedeme do Prahy za 14 dní. Tím hlavním tématem dnešního zápasu byl také tvůj rekord v individuálních statistikách, kdy jsi vlastně překonal Martina Houště a to dokonce, že si ten rekord ještě navýšil a ten rozdíl tam je teďka výraznější. Má pro tebe tento úspěch velký význam? Tak velký význam, jakoby, já radši nahrávám, než góly dávám. Na individuální statistiky, když se podívám, tak je to pěkný, protože Martin nám vždycky říkal, ať se podíváme do FISu, jedním to můžu říkat zase já, ale hlavně, že jsme vyhráli týmově takovým rozdílem a že jsme se v podstatě na těch brankách podívali všichni. Díky moc. Díky.